Na, szia! Na, széles anyának, na, szia, hogy vagytok, mint vagytok, fekszesz ma az ágyikóba? Igen, te hogy vagy? Hát, meg vagyok. Nem csináltunk semmit. Azért, mert én nem vagyok egyenes ágú leszármazottjuk nekik, még az, a mi acsitájuk vagyok, csak az anyjuk, és akkor így nem, mert a mi acs az eltartási szerződésben úgy van írva, hogy nem kapok semmit, akkor így nem kaptam semmit. Csak úgy lehet megcsináltatni, hogy majd kedden megint megyünk 16:30-ra, és akkor megint kell fizetnem 17 ezer dinárt, és akkor majd akkor úgy gondolták a gyerekek, hogy 40-40% az enyém lesz, és akkor rám bírják íratni. Vagyis 20-20% az, szóval 40% lenne az enyém, és akkor megint kéne fizetnem 17 ezer dinárt, és akkor az lenne az enyém. De még azt sem bírt az Anikó megcsináltatni, hogy ő úgy akarja, hogy én nekem a fele, a ház, ami lenne, hogy az én addig élhessek benne, amíg meg nem halok. Még az se lehetett, az is csak akkor lehet, hogyha ő rájuk elsőt ráment, és akkor utána bírja ő én nekem ide adni. Érted? Aha. Na, most képzeld el. Ha honnan lehet, te egyenes ágúnak hívják, mikor az anyjuk vagy nekik. Igen, de a Kanyó Gyulának, meg a Kanyó Miacsodának, az Erzsébetnek én csak a mennyik voltam, nem a fiúk, meg nem a lányuk. Hát jó. De most meg mit csináljak? Én nem bírok semmit, nem? Hát nem. És akkor megint kell fizetni 17 ezer dinárt, hogy úgy gondolták a gyerekek, akkor 20-20% az üvég, tudod, a felibű 20-20%, és akkor 40% lenne az enyém. Érted? Értem. Na most mit gondolsz erről? Hát nem tudom, még esőkül dolgozni nem értem egészen. Maga mindegy. Most rájuk ment, ő nem, rájuk. Nem az volt, hogy Zanikó felét neked adja, hogy mikor majd akkor ti az övé lesz. Hát igen, de most nem így gondolt az Attila, hogy ő is ad 20%-at, meg az Zanikó is ad 20%-at, és akkor az komplett az enyém lesz. Csak most azt nem értem, hogy ha meghalok, akkor megint 20-20%-ot ők öröklik. Vagy hogy a faszomban van már. Persze, hogy akkor úgy lesz. Akkor visszaszáll rájuk a... Hát igen. Amit most adnak. Igen. És most azért nekem megint kell fizetnem 17 ezer dinárt. Na mit szólsz neki? Hát, szerint beleigyezni, hát majd még beszéljük ezt régen, lányom, vagy hónap. Hát, meg hát, így van. Beszéltem a Vécuvá is, azt mondta, nem kell neki krémes, hogyha lesz háromfajta torta is. Akkor hát csinálsz az is. A krémes tésztát. Hát nem áll el az a krémes tésztánya? Hát nem áll. Hát azért. Akkor hova csinálunk ilyen sok piszket vackot, hogyha úgy értek, a Brigitta se nagyon eszik semmit, a Dórikám se eszik, meg a fiúk se esznek semmit, akkor hova sütkérezünk ilyen sokat be, mama? Hogyha még krémest is akarsz csinálni. Hát jó. Meg előtte megcsinálom a szökötre, vagy itt a szombatra. Te meg csinálod, ahogy hívják három tartásos két. Megcsinálom a szökösgabanyicát szombatra, úgy egyeztem a vécuvát, te főzöd a leves, mondtam nekik, meg szökösgabanyicát, és azt mondta, a rendben lesz. Hát jó. Akkor. Jó. Ez is megvan. Jó. Mondjál valamit, mamikám, te is. Mit mondjak? Én fekszik az ágyba, jó, mert bemelegettem. Én nem láttam semmi filmet, jóformán nem láttam a testvéreket, nem láttam a... Nem láttam jóformán semmit. Avas, előbbi láttam valamennyit. Na mindegy, nem olyan vészes. Igen, hát. Majd azt mondta, hogy majd ha minden jó, mint akkor 9 óra, akkor megpróbálnak elindulni. És akkor jönnek, amikor jönnek. Ja. Szóval, hogy nem olyan korán szoktak ők indulni. Nem? De. Ja. Majd csak akkor szól, hogyha van nyitán valami baj történik, vagy valami, akkor majd szól előtte. A mámom már ment a bűnhebb, vagy hogy a faszomba ment a Gergő. Nem tudom, én sem már. De mámom 4 óra, akkor indult. Nem tudom, hova ment. Uh-huh. Valahova ment. Tudod, hova ment. Aha. Na. Na, azt mondta, hogy mámom már elindult. édesanyám, mesélj-e is valamit nekem. Hát nem tudok mit mesélni. Szerkó az ő dumájával el van. Semmi, hogy hívják, lényeges, semmi érdekes. Úgyhogy máskülönben megy. Már mikor elmentek utána, már nagyon gyorsan kölött apának is kimenni, etetni, azt aztán már kezdődtek a filmnek. Hát ugye, elzúlt édesanyám. A fügyek előttek rendezve? Igen, mindegyik gyerekre rávette a fele-fele. A fele-fele arányban minden gyerek mindent elkapott. Házat is, meg a fődet is, meg mindent. Most már az is megvan. Most már megvan minden hagyatéki tárgyalás, nekik ott ki. Mondjál még valami? Nem tudok mit mondani, mondom, hogy elmondtam. Jó, hogy vagy, mint vagy, fáj valamit, nem jó fáj. Jó vagyok, nem fáj semmi, jó vagyok. Az ágyú vagyok, akkor különösen meg. Ha kivják, akkor megnyugszik a lábam, akkor jó. Mit szólsz ehhez a vatagsághoz? Mi az? Azt, amit csináltunk már, ma semmit, mi? Hát itt kitakarított, a hál' Istennek, köszönöm szépen. Hát nem, arra gondoltam, emelre gondoltam, amit most csináltunk az Anikóékkal. Hát jó van, ezt te tudtad, hogy így lesz. Papírokon minden le volt írva, minden meg volt határozva, fele-fele arányban minden. Most, hogyha ők így is, hogy hülyálkodták, hát akkor mit csináljak? Nem? De. Ez így van. Utálatos ez az öreg kanya meg az öreg, ugye? Hát igen. Az öreg asszony is utálatos volt, de hát most nincs bírok, nem bírok semmit, nem? Hát igen, erre nem gondolt az ember az akkor. Már más lett volna az eset akkor, hogyha a Laci örökölte volna meg, a Laci halt volna meg utoljára, és akkor az a mi lett volna, az, amit a Laci tartotta volna előket, akkor az én nem szállt volna, és akkor úgy az enyém is lett volna. Hát de nem minden úgy van, ahogy kellene, hogy legyen, nem? Nem értjük hozzá lányom ezekről. Ja. Hát mindegy, ez van az ki. Hajlok. Jó vagyok. Amúgy jó vagytok, rendben minden. Jó vagyok, rendben. Nézd időjárás. A hideg lesz reggel. Minusz 8, minusz 10 fok körül. Te jó Isten, akkor nagyon hideg lesz reggelre, nem? Süket ez az idő, már lenne egy kicsit jobb idő is, nem? Akkor mikor között van a januárban, nem volt hidegek. Vasárnap jön egy újabb, hogy hívják, akkor tán megányul az ide. Mert éppen időszerű volna. Jó, jó vagytok rendben minden akkor. Jó vagyok rendben. Mert édesanyám, akkor jó éjszakát. Ja, szia, aludjál, jó éjszakát. Jó éjszakát. Ja, szia. Jó éjszakát. Ja.